سلفی منہج کو تھامے ہوئے ہیں، جس منہج کے ہم داعی ہیں اس میں شک نہیں ہے، لیکن فیس بک پر اسی طرح واٹس ایپ پر بہت سے جذباتی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور جس طرح جس انداز سے بعض دفعہ گفتگو ہو جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جس طرح کے یونس بٹ صاحب حافظہ اللہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، جذباتی بات کرنے سے گریز کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء حق کو کھو دینا بھی بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اور مدارس جو علماء کی تیاری میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، میں ایک تجویز رکھ رہا ہوں، پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے کہ مدارس کے نصاب کی وحدت اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح احوال کی حاجت ہر دور میں رہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصاب سے لے کر مدارس کا آپس میں تعلق بہت ہی گہرا ہونا چاہیے، جو کہ بہت ہی معدوم ہو چکا ہے، اور ہر شخص جو چھوٹے سے لے کر بڑا ادارہ بنا چکا ہے، چلا رہا ہے، اس سلسلے میں ہر شخص اپنی ہی لائن اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت کے ارباب اہل حق بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم کو ان سب کو ایک وحدت میں پرونے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں وہ اصلاحات جن اصلاحات کی ضرورت ہے، تعلیم و تعلم سے لے کر اساتذہ کرام کی تربیت سے لے کر جن چیزوں کی حاجت اور ضرورت ہے، اس سلسلے میں میری نظر اس وقت جو میرے سامنے ہمارے شیخ فضیلت الشیخ حضرت قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں اصلاحات کے حوالے سے کوئی نظام مرتب کرنے کی اگر ذمہ داری سونپی جائے تو میں یہ شیخ صاحب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کو یہ اگر یہ سلسلہ ان کو سپرد کر دیا جائے تو مدارس کی اصلاحات کے سلسلے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر دین اسلام کی تعلیم و تعلم کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات اس کتاب و سنت کے درخت کی آبیاری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے جس طرح ابھی تلخ باتیں بھی کچھ ہو رہی تھی مدارس کے بارے میں، اس طرح جس طرح کے بہت ساری غلو اور زیادتی بہت سے لوگوں میں ہو جاتی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آخر یہ جو مشکلات ہیں، وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، وہ مدارس میں کیوں آئی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، ان پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو اصلاح احوال کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں ان کو ختم کر سکیں۔ تو ہمارے جماعتی فورم پر اتحاد کی اشد ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، کہ یہ دور جبکہ پوری دنیا اس وقت اہل حق کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اہل حق اس وقت مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، سعودیہ کا مسئلہ پیش آتا ہے، تو ہمارا جو خارجہ پالیسی جو ہماری جماعت کی ہونی چاہیے، جس انداز سے ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی۔ وہ کیوں نہیں ہو رہی، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس سلسلے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سعودیہ کے بہت بڑے حمایتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کسی بھی فورم پر کھل کر بات کرنے کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ اس کے لیے مؤثر انداز سے کس طرح ہم دوسرے لوگ جس طرح غالب آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میرے اشارے کو، اس وقت حنفی اور دوسرے احباب کس طرح سعودیہ کے اندر غالب آ چکے ہیں، وہ کیوں غالب آ رہے ہیں؟ کہ ان لوگوں کی ایک محنت ہے، اور ان کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہے جو محنت کر رہا ہے، اور ادھر ہمارے اس میدان کے اندر محنت نہیں ہو رہی۔ اس لیے ارباب حل و عقد سے میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ہم جماعتی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، جماعت کے اتحاد کے حوالے سے اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہ بہترین فورم ہے کہ ہم اس فورم پر بات کرتے ہوئے یہ ان تک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے اس کو اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہو کر پھر دعوتی کام، تبلیغ کا کام، تعلیم و تعلم کا کام یہ اور زیادہ مؤثر انداز سے ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جماعت کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرمائے اور ہمارے اداروں کو دن رات دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا جزاکم اللہ خیرا۔ یہ تھے شیخ محمد انس مدنی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، کہ جن کی تجاویز یقیناً قابل عمل تھیں۔ بارک اللہ فی